Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Dziś startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go oferują? Ile wynosi zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta już dziś po godzinie 18.30. Autopromocja. Trójka budzi. Są już 3 minuty po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Nienachalnie, spokojnie, ale postaramy się Państwa postawić na nogi, tak żeby wprowadzić Państwa po pierwsze w nowy tydzień, po drugie w ten nowy dzień. Chociaż ostatnio znalazłem takie powiedzenie, że w czasie urlopu nawet poniedziałek wydaje się fajnym dniem. Mam nadzieję, że to będzie właśnie tak dla Państwa. Ten poniedziałek to 3 lipca. Co takiego przyniósł w historii poniedziałek? Co przyniesie ten poniedziałek na antenie Trójki? No tego na pewno dowiedzą się Państwa z naszej audycji. Więc serdecznie zapraszamy. Elżbieta Różycka audycję realizuje. Nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry raz jeszcze. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. Tą ciemną płosta dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy. around me long, it's been late, death becomes me heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled, been walking home a crooked mile. Pain, debt to karma, your body for a living, what you take won't kill you, but care for what you're giving. Educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming, you're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. Nocy. 11 minut po godzinie 4, trójka budzi. Dzisiaj mamy poniedziałek. Ten poniedziałek to 3 lipca, 184 dzień w kalendarzu. Do końca tego roku nam zostało 181 dni. A poniedziałek przynosi następujące imieniny: Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leon, Leona, Longin i Longina, Miłosław i Mirosław, bo okazuje się, że są to dwa imiona męskie, Miłosław i Mirosław, Radomir, Teodot, Tomasz i Tryfon też dziś świętują swoje imieniny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzisiaj słońce wstanie, no jeszcze nie wstało, wstanie za kilka minut o 4:19, zajdzie minutę po 21:00. 3 lipca przynosi nam między innymi Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych, choć jak tak popatrzeć na to, co dzieje się w sklepach, to można powiedzieć, że to już nie tylko dzień, a nawet więcej niż miesiąc. Patrząc na to, że gdzieś tam nas się zmusza do tego, żeby używać jednak papierowych. Chociaż może zmusza to złe słowo. Nakłania. Mamy dzień cioci i wujka. Serdeczne pozdrowienia dla Państwa. Oraz 3 lipca to okazuje się dzień czerwonej ostrej papryczki chili. A skoro tak, to proszę bardzo. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. Heavy

medialna, chwyci przy nim jest kosmos, gaśnie gwiazda polarna. Jest tu siwy, który w rękach niebezpieczne ma narzędzie, a kiedy siwy tańczy, znaczy mordobicie będzie. U budzików pod tytułem chleją nawet z gór szkieły, Zbiguś pi przy stoliku ma nieczynny przełyk, lecz spokojnie panowie, według mej najlepszej wiedzy, najszersze gardła tu to mają inni koledzy. Polej, polej! Statek piła tango, czarna bandera, to tylko piła tango, tańczysz to teraz. Płynie statek piła tango, czarna bandera, ukłoń się świlą, wiem kto je tu sprowadza, żaden splin i cud na ulicach, nie śpią złotówki, chwile święta jest rodzina i święte są żarówki, nic nie szkodzi, że z wieczora miasto dławi się w fetorach, ważne, że jest żużeli, kiełbasy senatora, fajne z Wincentego Pola idą w świat dziewczyny, po pokładzie jeździ jojo bicyklem z Ukrainy. Tak piła tango, czarna bandera, to tylko piła tango, tańczysz to teraz, płynie statek piła. No i rejs dobił do brzegu, 20 minut po godzinie 4, trójka budzi. Dzień dobry Państwu raz jeszcze. No to teraz proszę posłuchać, bo takie rzeczy niestety dzieją się i niech to będzie przestroga dla Państwa, a jeśli Państwo wybierają się gdzieś, gdzie no, mamy zabytki, to takie wiekowe. Iwan i Hayley 23 na murze rzymskiego Koloseum. Młody mężczyzna kluczami wyrył imię swoje i swojej dziewczyny. Pewnie był z tego bardzo dumny. No na jego nieszczęście scenę nagrał przypadkowy turysta. Dzięki niemu policja znalazła i zatrzymała lekkomyślnego zakochanego. No i teraz jakie są konsekwencje poza tym, że wyznał swą miłość? Za takie wyznanie na murach jednego z najsłynniejszych zabytków świata grozi około 80 tysięcy złotych grzywny, oczywiście w przeliczeniu już na naszą walutę, a nawet więzienie. Co najbardziej bezmyślnego i zwariowanego zrobili Państwo w swoim życiu z miłości i czy było warto? To będzie pytanie, które pojawi się dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. No mam nadzieję, że nikt z Państwa nie przyszło Państwu do głowy, żeby kluczami czy jakimś innym ostrym narzędziem wyryć na murach Koloseum podobnego wyznania, ale na pewno ten temat pojawi się w naszej porannej audycji. Polecam od godziny 6. Teraz mamy 21 minut po 4. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But it wasn't. No one ever saw it coming. I was never what you want. And like a real life movie, didn't think it happened to me. Guess it didn't, you just fooled me. Who knew love was so confusing? Happiness doesn't mean smiling when it's your scene. You said we were doing fine. You set the whole place on fire. I tried everything. Turns out we can't compete. Our reality is never quite as good as the dream. No, I won't dance anymore. No, I won't put on a show. You can blame it on me. I don't care what they think. No, I won't let you control. No, I won't be what you want. You can blame it on me. I don't care what you think. From the moment I saw you, I had never thought I could choose. It was always gonna be you, even when they told me not to. You were all I wanted, but now you're gone. And what good's a promise if you're never really honest? No, I won't dance anymore. No, I won't put on a show. You can blame it on me. I don't care what they think. No, I won't let. No, I won't be what you want. You can blame it on me. I don't care what you think. By the way, piece by piece, I found out my hero's me. By the way, piece by piece, no, I won't Rock Hudson zaśpiewała Kelly Clarkson. Może warto przypomnieć tę postać, bo to jest Amerykanka, która 21 albo 22 lata temu wygrała pierwszą edycję American Idol, a więc takiego no, bardzo popularnego obecnie już na całym świecie talent show. No a Kelly była właśnie pierwszą laureatką. Absolutnie nie zmarnowała tego czasu. Minęło 10 lat, a ona ma już na koncie dopiero co wydaną 10. płytę. No i właśnie z tej płyty pochodzi Rock Hudson. Płyta nosi tytuł Chemistry, dopiero co została wydana. Rock Hudson, jedna z piosenek z tego albumu, jest propozycją 65. wydania listy przebojów trójki. Jeżeli Państwu spodobała się ta propozycja, to nie widzę żadnych przeszkód, żeby wejść na stronę lptpolskieradio.pl no i zagłosować na tę piosenkę. Czekamy do piątku, do godziny 12 na Państwa głosy. No a potem to już tylko przyjemność słuchania. Od godziny 19 w piątek będziemy mogli wspólnie wysłuchać 66. wydania listy przebojów trójki, a dodatkową atrakcją będzie fakt, że będziemy w Międzyzdrojach, bo to właśnie tam w ten weekend odbywać się będzie no, słynny weekend gwiazd w Międzyzdrojach. Może będą Państwo nad morzem, jeśli tak, serdecznie zapraszamy do odwiedzin. Właśnie minęło w pół do piątej. faces with the very same name. And we look like each other, and we all live together, and we talk about the same things, and we never try and change things. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. Say it's true. And if you want to join us, you can follow on behind us. You can talk about your visions. You can make some big decisions. We're the happy, happy people. Yeah, we're the happy, happy people. The happy, happy people. The happy, happy people. Smiling all the time. And sometimes we're on TV, but we're over 69. And when we have a raffle, then it's just a big reshuffle. It's a democratic poll, but we're the ones who are in control. 'Cause we're the happy, happy people. No, mam nadzieję, że Państwo też mogą podpisać się pod tytułem tej piosenki. To jest duet Yazoo. Nieprzypadkowo w trójce, bo to właśnie dziś swoje, no już liczę, 63. urodziny obchodzi Vince Clark, a więc współtwórca, członek zespołu Depeche Mode, Yazoo czy Erasure. Za 21 minut będzie godzina 5. Ciekawy jestem, czy jak Państwo słyszą prognozę pogody, to też będą Państwo tacy happy, bo dzisiaj zdaniem synoptyków zachmurzenie małe, umiarkowane, czyli już jest nieźle, ale na północy kraju czasem duże i tu możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 nad morzem, no nad morzem mogłoby być trochę cieplej, do 23 na Suwalszczyźnie, 25 w centrum i nawet 26 na południu. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty, do 65 km na godzinę. No więc nie dość, że nad morzem te 20 stopni, to jeszcze trochę mocniej zawieje. No trudno, mam nadzieję, że pogoda poprawi się. Za 20 minut będzie 5. Do pani sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowe i będziesz piękny jak dawniej i będziesz byś nie odleciał przypadkiem. Rzecz polega na tym, żeby zwłaszcza w czasie wakacji to nie była loteria, tylko jednak chłodne, no, takie dość logiczne myślenie. Już tłumaczę, w czym rzecz. To jest kolejny temat, który pojawi się dziś w naszej porannej audycji Pora na Trójkę po szóstej. No bo przyznają państwo, że czas wakacji i urlopów sprzyja romantycznym wyjazdom, zwłaszcza we dwoje. No i wtedy bywa różnie. Emocje biorą górę nad rozsądkiem. Jak działa nasz mózg, że z miłości robimy coś, co z racjonalnego punktu widzenia nie zawsze bywa mądre? Kiedy kiedy warto się zatrzymać, żeby konsekwencje naszych czynów nie były dotkliwe, no i jak to zrobić? Czyli po prostu porozmawiamy o biochemii zakochanego mózgu z psychologiem i psychoterapeutą. Dlaczego czasem robimy głupstwa z miłości, zwłaszcza w czasie wakacji? Ten temat pojawi się po godzinie 6 w naszej audycji Pora na Trójkę. A potem trzeba będzie gasić ogień, którego nie rozpaliliśmy. Za 13 minut będzie godzina 5. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc. tutaj, czemu znowu tu nie ma mnie? Gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą? Tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre. Co robię, robię to co chcę i nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego że ci dobrze, dlatego że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Że będziemy pytać, to jeszcze Państwu powiemy o grzybach, bo już są pierwsze grzyby obrodziły w polskich lasach, no a media społecznościowe zalewają zdjęcia niesamowitych okazów, którymi chwalą się grzybiarze. Grzyby po ostatnich intensywnych opadach deszczu pojawiły się w całej Polsce, ale przoduje tu ponoć jeden region. Razem z naszymi słuchaczami stworzymy mapę najlepszych miejsc na grzybobranie w Polsce. Mam nadzieję, że będą Państwo brali aktywny udział w tworzeniu tych miejsc, gdzie idzie się na pewniaka, na grzyby. Będziemy wymieniać się patentami na to, jak najlepiej grzyby zbierać. Skorzystamy też z porad najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Swoją drogą, czy jest jakiś taki zawód profesjonalnego zbieracza grzybów? No, to wszystko się wyjaśni na pewno dzisiaj po godzinie 6:00, dlatego wszystkich fanów grzybobrania odsyłam do naszej porannej audycji Pora na Trójkę. A teraz mamy za 4 minuty godzinę 5:00. myself.